पाने का ये गीत सुन ले प्रभु। दिल ये भर जाता है तेरे प्रेम से प्रभु, बसा है तू मेरे दिल में ईसा प्रभु। तू मेरा गीत है, तू मेरा ध्यान है, तू मेरा समस्त है, तू मेरा शिखर है। दिल ये भर जाता है तेरे प्रेम से प्रभु, बसा है तू मेरे दिल में ईसा प्रभु। समझाया तूने, दृढ़ विश्वास मुझ में जगाया है तूने। जी मानी मुझको समझाया तूने, दृढ़ विश्वास मुझ में जगाया है। मुझे दिल से अपने बाहों में लिया, मुझको बाहों में बंदी बनाया। प्राणनाथ है तू मेरे प्रभु, प्राणनाथ है तू मेरे प्रभु। दिल ये भर जाता है तेरे प्रेम से प्रभु, बसा है तू मेरे दिल में ईसा प्रभु। ना समाए दिल में बरसात रोक ना पाए, पास आने से तेरे फूल ना समाए दिल में बरसात रोक ना पाए। खुशियां अब हर पल मेरे साथ रहे, तेरे ये गुणगान हर पल हम गाते रहे। सुन ले ओ प्रभु, पासा ओ प्रभु, सुन ले ओ प्रभु, पासा ओ प्रभु। दिल ये भर जाता है तेरे प्रेम से प्रभु, बसा है तू मेरे दिल में ईसा प्रभु। तू मेरा गीत है, तू मेरा ध्यान है, तू मेरा समस्त है, तू मेरा शिखर है।